กลายมาเป็นคนขอทานเพราะเหตุแห่งลูกบวชทีนี้ถ้าในสายตาคนธรรมดาก็จะรู้เลยว่านี่คือความชิบหายเพราะการบวชของลูกและจะชื่อว่าบวชต่อบุญแทนคุณอย่างไรแต่ท่านจะต้องพิจารณาอีกต่อไปเมื่อเป็นคนขอทานแล้วลูก18ปีที่ไม่กลับบ้านสองผัวเมียนี่ผอมลงผอมลงขอทานซึ่งมันไม่ชำนาญเหมือนขอทานอาชีพพอมีแต่หนังหุ้มกระดูกกระล่องกระแล่งเสื้อผ้าขาดผมพ่อเป็นกระเซิงนอนตามตรอกซอกซอยอิ่มบ้างอดบ้างแก่เท่าไป18ปีผ่านไปเข้าใจว่าลูกตนเองก็คงตายหมดอะไรตายอย่างลูกเต่าก่อปฏิบัติธรรมไปไม่ได้ก้าวหน้าอะไรวันหนึ่งมีพระภิกษุเถระองค์หนึ่งเดินทางจากเชตวันกรุงสาวัตถีไปที่สำนักป่าที่ท่านอยู่ที่เมืองชายแดนชาติภูมิชนบทไปถึงท่านก็ดีใจมีเพื่อนสาธรรมิกมาหาตามประเพณีของพระก็ต้อนรับแล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านเดินทางมาจากไหนท่านก็บอกว่ากระผมเดินทางมาจากนครสาวัตถีอยู่ที่เชตตะวันพอพูดถึงตรงนี้ก็ดีใจจะได้ถามข่าวหาพ่อหาแม่โอ้ท่านผู้เจริญท่านอยู่นานไหมที่นครสาวัตถีผมอยู่มากกว่า5ปีท่านไปบิณฑบาตที่นครสาวัตถีท่านเคยไปทางเบื้องบูรพาที่มีบ้านเศรษฐีริมฝั่งแม่น้ำอจิรบดีไหมตรงนั้นเข้าใส่บาตรดีดีพระภิกษุผู้มาใหม่ก็มองหน้าเพื่อนแล้วก็ถามว่าทำไมท่านต้องถามหาตระกูลนั้นท่านอย่าถามหาตระกูลนั้นได้ไหมถามหาตระกูลอื่นเถิดผมสลดใจถ้าถามหาตระกูลนี้ท่านคนนี้ก็สะดุดใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรผมคุ้นเคยกับตระกูลนั้นผมก็อยู่ที่นู่นแต่ก่อนถ้าพระสององค์เจ้าผ่านไปตระกูลนั้นจะไม่เคยละทิ้งในการใส่บาตรอนุเคราะห์สมณพราหมณ์โอ้ท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้ถามหาเลยผมสลดใจตระกูลนั้นบัดนี้ไม่มีแล้วเป็นของคนอื่นเจ้าของตระกูลเศรษฐีสองผัวเมียนั้นไม่มีลูกได้ยินว่ามีลูกคนหนึ่งแต่บวชแล้วไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีไม่กลับมาเป็นเวลานานนักก็เลยเป็นเหตุให้สองผัวเมียเศรษฐีนั้นถูกคนใช้คนงานลักทรัพย์สมบัติจนพินาศไปกู้ไปยืมเงินเขาก็มาหมดอีกไม่มีเงินใช้บ้านหลังนั้นถูกยึดสองผัวเมียนั้นกลายเป็นคนขอทานผมไปบิณฑบาตเห็นอยู่บ่อยบางครั้งก็อยู่ซอกหนึ่งบางครั้งก็อยู่ซอยหนึ่งหน้าเวทนาพร้อมกระร่องกระแหงเล่าไปยังไม่จบพระภิกษุลูกชายร้องไห้โฮโฮโฮออกมาเลยกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวบอกว่านี่หรือว่าการบวชนั้นตอบบุญแทนคนพ่อแม่ได้ท่านผู้เจริญนั้นแหละคือโยมบิดามารดาของผมท่านทุกยากลำบากต้องมาเป็นขอทานเพราะการบวชของผมแท้ๆผมขอมอบอารามนี้ที่ผมสร้างมาโยมาให้แก่ท่านผมจะสึกจะไปเลี้ยงบิดามารดาผมขอลาสึกกับท่านท่านผู้นี้ก็ให้สติวาจาก่อนท่านผู้มีอายุท่านบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระศาสดาเป็นการดีมากถ้าท่านจะย้อนกลับคืนไปกราบลาพระศาสดาซึ่งยังอยู่ทั้งคนอย่าได้ใจร้อนถึงขนาดนั้นยังไงยังไงก็กลับไปก่อนผมจะไม่ยอมสึกแก่ท่านท่านก็ได้สติวันนั้นมันจะค่ำแล้วก็นอนด้วยกันท่านนอนไม่หลับน้ำตาไหลเบ้าไหลอาบแก้มวาดภาพบัดนี้พ่อแม่ของเราจะอยู่อย่างไรคงจะต้องไปขอทานเขากินซึ่งไม่เคยมีเป็นผลอันเกิดจากการบวชของเราแท้ๆคิดไปคิดมาพลิกไปพลิกมาจนฟ้าสางวันใหม่สว่างตาเหว่าเร่าร้องสรรพสำเนียงแห่งสกุลปักษิณชาติร่ำร้องสว่างมาก็พาพระอาคันตุกะเข้าไปบิณฑบาตกลับมาท่านฉันไม่ลงได้สองสามคำมันตื้นมันตันก็เลยมอบอารามให้แก่ท่านผมจะกลับนครสาวัตถีเดินทั้งเดินทั้งวิ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสองสามวันก็ลุถึงนครสาวัตถีพอไปถึงนครสาวัตถีเป็นทางสองแพร่งแยกหนึ่งจะไปที่เชตวันอีกแยกหนึ่งจะเข้าไปในเมือง เราจะไปที่ไหนก่อนจะไปหาพ่อหาแม่ก่อนหรือว่าจะไปที่เชตวันพระศาสดาจะเกิดมาในโลกนี้ยากหนักหนาเราไปกราบท่านลาท่านเสด็จดีเรายังมีกำลังวังชาจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราก็เลยตัดสินใจเลี้ยวขวาไปสู่พระเชตวันไปกราบพระพุทธเจ้าร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ท่านก็บอกว่าภิกษุ18ปีที่เธอจากไปนะวันแรกเธอมาลาเราจะไปสู่ป่ากระทำความเพียรเรามองตามหลังของเธอเหมือนราชสีห์ออกจากถ้ำสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญแต่วันนี้เธอกลับมาพร้อมกับน้ำตาเธอไม่ยินดีในพรหมจรรย์นี้หรือเธอกลับมาเหมือนผู้พ่ายแพ้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภิกษุหนุ่มนี้ก็ร้องไห้ลำพึงลำพันเล่าพุทธเจ้าฟังแล้วก็ขอลาศึกพระพุทธเจ้าเอามือลูบหัวภิกษุเธอศึกไปนั้นเธอก็จะเลี้ยงได้ตั้งแต่ตายแต่จิตใจของท่านเธอจะเลี้ยงอย่างไรใจนี้จำเป็นต้องมีอาหารเราอนุญาตให้เธออยู่ตรงนี้แหละไปบินทบาทได้อะไรมาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราอนุญาตให้เธอหาไม้มาทำกระท่อมให้ท่านอยู่เราอนุญาตให้เธอหาผ้า ที่เธอหาได้มาเย็บด้วยมือของเธอให้พ่อแม่นุ่งห่มแต่สิ่งหนึ่งที่เธอจะตอบบุญแทนคนของท่านนั้นไม่ใช่เพียงข้าวน้ำโภชนะอาหารเธอเลี้ยงท่านเป็นร้อยปีหรือเธอจะมอบความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินแก่ท่านให้ท่านขี่ราดเยี่ยวรถในบ่าสองข้างตลอดการร้อยปีไม่สามารถตอบบุญแทนคนท่านได้ดอกแต่ถ้าเธอสามารถแสดงธรรมให้แก่จิตใจของท่านให้เข้าใจท่านไม่มีศรัทธาให้ท่านมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีแท้บุญมีแท้ชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนที่ทุกข์ยากลำบากเพราะผลแห่งกรรมที่ร่ำรวยก็เพราะผลแห่งกรรมให้ท่านวางใจลงปลงใจได้มีศรัทธาชนิดนี้เชื่อบาปเชื่อผลให้ท่านมีศีลเว้นจากการกระทำบาปกรรมให้ท่านมีจาคะปลดปล่อยพันธนาการของจิตความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันให้ท่านสลัดออกได้ด้วยปัญญาเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งกรรมเมื่อนั้นแหละชื่อว่าเธอได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้คุ้มค่าเหมือนเธอเอาท่านทั้งสองไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ท่านหมดโอกาสที่จะตกนรกเธอได้ทำให้พ่อแม่ซึ่งเกิดมาหลายภพหลายชาติเป็นปุถุชนบัดนี้ได้เกิดเป็นอริยชนอริยเจ้าหมดโอกาสที่ท่านจะตกนรกนั้นสิจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคนภิกษุท่านฟังธรรมกันนี้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน 23,000 พรรษายังไม่สามารถบรรลุธรรมเป็นโสดาบันปฏิบัติธรรมสมาธิ18ปีอยู่ในป่าได้แต่ฌานได้แต่ความสุขอยู่แต่ก็เสื่อมไปบัดนี้เข้าถึงธรรมอันนี้ท่านบรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วดีใจมากก้มกราบพระศาสดาทั้งที่น้ำตาก็ไปบิณฑบาตชาวบ้านใส่บาตรได้เต็มบาตรก็ไปเที่ยวหาพ่อหาแม่เข้าไปที่บ้านเก่าของตนเองไปถามเศรษฐีเจ้าใหม่ว่าอุบาสกพฤหบดีเจ้าของบ้านหลังนี้ไปไหนเศรษฐีเจ้าเก่าไม่ได้อยู่เจ้าใหม่อยู่นั่นก็บอกว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้ถามหาเจ้าของบ้านหลังนี้เลยเขาไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกแม้เขาจะกินก็ไม่มีถ้าท่านปรารถนาภิกขาจานอาหารใดๆท่านจงรอกระผมจะเอาอาหารมาใส่บาตรให้ท่านภาษาอินเดียนะพระไม่ได้บิณฑบาตตามแถวอย่างเราพอใจจะไปทางไหนก็ไปยืนรอถ้าเขาจะใส่เขาก็ใส่ถ้าเขาไม่ใส่เขาก็บอกไปข้างหน้าเมืองอินเดียคนไม่ได้เลี้ยงพระดีเหมือนประเทศไทยนี้นะท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ปรารถนาภิกขาใดๆอาหารอาตมามีแล้วในบาตรเพียงแต่อยากพบอยากเห็นเจ้าของบ้านหลังนี้เศรษฐีคนใหม่เจ้าของบ้านนี้ก็บอกว่าถ้าท่านเพียงแต่ปรารถนาเท่านั้นท่านจงเที่ยวไปเถิดตามตรอกซอกซอยอาจจะพบสองผัวเมียอาจจะนอนอยู่ข้างกำแพงคฤหาสน์หลังใดหลังหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็ตามตอกซอกซอยท่านจงเที่ยวไปเถิดพระผู้เป็นเจ้า ท่านก็เที่ยวไปเที่ยวไปเข้าไปในซอกในซอยแห่งหนึ่งก็เห็นผู้เฒ่าสองคนนอนอยู่ในดินพร้อมกระล่องกระเล่นจำไม่ได้สารรูปจำไม่ได้แต่ก็สงสัยตามคำบอกเราก็เข้าไปยืนมองจมอุปนิสัยที่เคยใส่บาตรมาไม่ขาดตั้งแต่เป็นเศรษฐีก็ดีเห็นพระมาจืนก็เข้าใจว่าพระมาขอมารับอาหารผู้เป็นมารดานี้ก็ลุกขึ้นพนมมือบอกว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดพวกโยมไม่มีอะไรจะใส่แม้แต่จะกินก็ไม่มีไปเถิดอย่าได้รอเลยมันจะสายพระภิกษุหนุ่มฟังแล้วคับคายคับคาว่าเหมือนเสียงแม่ขอเข้าไปดูใกล้ๆก็เดินเข้าไปอีกท่านก็พูดอีกอย่างเก่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถอะเราไม่มีอะไรจะใส่ให้พูดอย่างนี้ถึงสองครั้งครั้งที่สามฝ่ายผู้เป็นพ่อนอนอยู่หายใจระรัวด้วยความหิวก็ลุกขึ้นมายันกายลุกขึ้นมาถามภรรยาว่านี่ยายๆไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นท่านคงไม่มายืนดูดีๆสิฝ่ายผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายเราคงไม่มีชีวิตเหลือดอกเป็นพระอื่นนั่นแหละพอพูดเท่านี้ฝ่ายลูกชายรู้เลยว่านี่คือพ่อแม่เราแท้ๆก็รีบเดินเข้าไปหาบอกพ่อลูกมาแล้วแม่ลูกมาแล้วนั่งลงพ่อแม่ก็ร้องไห้โฮขึ้นลูกก็อดไม่ได้เหมือนกันโซดาบันยังต้องร้องไห้แต่ไม่นานนักหรอกสติสัมปชัญญะมีปรับลมหายใจดีๆก็หยุดโซดาบันยังร้องไห้เพราะความโศกเศร้าแต่ไม่นานนักไม่โศกไม่เศร้ารันทดถึงกับเป็นโรคประสาทเหมือนคนทั่วไปร้องไห้ทั้งสามแต่ลูกหยุดได้ก่อนแล้วก็บอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปไม่มีวันที่เราจะพัดพากจากไปพ่อเอ้ยแม่เอ้ยลูกจะอยู่เคียงข้างพ่อแม่จะเลี้ยงดูจงกินข้าวเถิดลูกได้มาอาหารในบาตรเนี่ยพ่อแม่ก็กินกินไปลำพึงลำพันไปเพราะการบวชของเจ้าแท้ๆพ่อแม่จึงต้องเป็นเช่นนี้ลูกก็นั่งฟังสะอื้นอยู่ในอกพอพ่อแม่กินอิ่มลูกก็เริ่มแสดงธรรมการร่ำรวยทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นมันเกิดมาจากบุญที่เราได้ทานได้ทำบุญเอาไว้แต่ที่มันพินาศหมดไปสิ้นไปก็เพราะบุญเพราะกรรมที่เราได้กระทำไว้อีกเหมือนกันในโลกนี้เราหนีไม่พ้นกฎกรรมหรอกพ่อเอ้ยแม่เอ้ยก็แสดงทำเรื่องกรรมจะดีจะชั่วต่างๆเราก็ได้รับจากผลกรรมของเราอย่างไรก็ตามชีวิตนี้ยังมีจุดหมายปลายทางเราตายเราเกิดมาหลายแสนภพหลายแสนชาติเคยรวยกว่านี้เคยจนกว่านี้เคยเป็นพระราชามหากษัตริย์เทศไปพ่อแม่เริ่มเบาใจทุกวันท่านก็ไปบิณฑบาตเอามาเลี้ยงพ่อแม่ไปเก็บเศษไม้เศษไร่มาทำกระท่อมให้พ่อแม่อยู่ได้ผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งเก็บมาเอามาซักย้อมเอามาเย็บด้วยมือเป็นผ้าทุ้งเป็นอะไรมาให้พ่อแม่นุ่งห่มบิณฑบาตเหลือจากพ่อแม่ลูกกินนานๆเข้าท่านผอมเพราะว่าบางวันไม่อิ่มบางวันไม่เหลือก็ไม่กินบางวันเหลือน้อยกินไม่อิ่มผอมลงผอมลงพอดีพระภิกษุอื่นๆก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญเมื่อท่านมาจากในป่าผิวพรรณท่านผ่องใสอินทรีย์ของท่านงดงามแต่บัดนี้ท่านคล้ำไปผอมไปเหมือนกับท่านไม่มีความยินดีในพรหมจรรย์ท่านไม่พอใจในพรหมจรรย์นี้หรือจึงผอมลงจึงคล้ำไปท่านก็บอกว่าท่านผู้เจริญกายผมผอมไปแต่ใจผมอ้วนแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าผมไม่อิ่มผมขาดอาหารกายแต่อาหารใจผมเปี่ยมผมเหลือกินจากพ่อจากแม่ผมจึงได้กินบางวันมันไม่เหลือบางวันเหลือไม่มากผมก็ไม่อิ่มเพียงเท่านี้เลยภิกษุทั้งหลายโจทย์เพราะในธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตของใดที่โยมมาถวายพระเนี่ยพระรับต้องฉันต้องใช้เสียก่อนแล้วจึงให้คนอื่นได้ถ้าเอาของที่โยมมาถวายเนี่ยให้คนอื่นไปเนี่ยถือว่าดูถูกไม่เคารพของทานถือว่าเป็นการประทุษร้ายเขาแต่ท่านอนุญาตให้ได้คือพ่อแม่เท่านั้นแต่ตอนนั้นยังไม่มีพุทธานุญาตมาพระทั้งหลายก็โจรขานไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นโจรธรรมมะเถธรรมวินัยเยธร ่านนี้บวชมาเป็นโจรขโมยทำวินัยเลี้ยงชีพอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีพดูสิบิณฑบาตเอ้ยได้ผ้าเอ้ยได้อะไรเอ้ยไปให้พ่อให้แม่หมดประทุษร้ายของทานคนเอ้ยควรจะไล่ศึกไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ในคืนนั้นท่านก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหมดแล้วก็สอบถามต่อหน้าเป็นอย่างนั้นหรือภิกษุเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะนอกจากเธอบิณฑบาตเลี้ยงพ่อแม่แล้วเธอทำอย่างไรผมก็เลี้ยงใจท่านด้วยโสตปฏิยังคธรรมผมก็แสดงธรรมให้ท่านจนบัดนี้ท่านทั้งสองไม่มีความทุกข์ใดๆทางใจท่านเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนท่านวางใจลงปลงใจได้ไม่มีความอาลัยในสมบัติที่สิ้นไปท่านทั้งสองมีศีลอันมั่นคงท่านทั้งสองมีจาคะมีจิตใจอันปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งจิตที่มีอารมณ์ฝ่ายต่ำท่านทั้งสองมีความสุขใจในยามแก่เฒ่าท่านทั้งสองมีปัญญาพอจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติของโลกของชีวิตจึงเบาใจบัดนี้ท่านทั้งสองเข้าถึงธรรมวินัยนี้ธรรมวินัยเยโอคทัปปัตตาอย่างลงสู่ธรรมวินัยแล้วอัสสาสัปปัตตาก็เบาใจพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุภิกษุเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกันกับเราแต่เธอได้กระทำยิ่งกว่าเราในสมัยนั้นเราก็เคยได้กระทำเช่นเดียวกับเธอเมื่อก่อนเราเป็นสุวรรณสามพ่อแม่ของเราทั้งสองตาบอดเราได้เลี้ยงท่านทั้งสองในบ่าสองข้างของเราหากไปจนท่านทั้งสองตายไปแต่เราไม่สามารถเลี้ยงใจท่านด้วยโสตปฏิยังคธรรมเช่นเธอเมื่อเห็นนี้เธอได้เจริญตามปฏิปทาเช่นเดียวกันกับเราที่สุดทั้งหลายจงฟังแล้วท่านก็แสดงกุลบุตรกุลธิดาในโลกนี้ผู้ใดสามารถเอาพ่อเอาแม่มาไว้ที่บ่าสองข้างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะขี่ราชเกี่ยวรถป้อนน้ำป้อนข้าวให้อิ่มตลอดเป็นเวลา100 ปีเปลี่ยนผ้าให้บีบนวดให้หรือจะมอบความเป็นใหญ่ให้ท่านได้เป็นอธิปไตยอิสราธิบดีในแผ่นดินด้วยอำนาจใดก็ตามยังไม่ชื่อว่าตอบบุญแทนคนของท่านให้สะสมแต่ผู้ใดทำพ่อแม่ของตนเองที่ไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาโสตปฏิยังคะนี้ให้เข้าถึงธรรมเหล่านี้ชื่อว่าปิดประตูนรกนิรันดรชื่อว่านำพ่อและแม่ประดิษฐานไว้แล้วบนสวรรค์ทำให้ท่านเกิดใหม่สู่อริยชาติอริยชนอริยแผ่นดินนี้ชื่อว่าตอบบุญแทนคุณกันคุ้มค่าบัดนี้นรกของท่านสิ้นแล้วเปรตสิ้นแล้วอสุรกายสิ้นแล้วเบื้องหน้าจากกายแตกท่านจะไปสวรรค์ไม่เกิน7 ชาติบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาตินี้คือการตอบบุญแทนคุณเพราะนั้นพ่อแม่เราหวังอย่างนี้จึงบอกว่าจอมใหญ่มากให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหนวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ไม่ต้องบวชพระก็ได้บวชขาวพ่อขาวแม่ขาวถ้าเข้าใจอย่างนี้ดำรงอยู่ในธรรมอันนี้นำไปฝากท่านไปบอกท่านถ้าท่านเข้าใจได้ท่านจะระลึกถึงคุณค่าของลูกโอ้ยเป็นน้ำลูกเนาะยามวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมโยมมาจากเมืองเลยจากเมืองโน้นเมืองนี้มาเพราะนินน้อยๆลูกเต้าบวชเขียนจดหมายไปเอาแม่บางคนอยู่ฝ้าของประเทศลาวเห็นแม่ชาวบ้านมานั่งปฏิบัติธรรมเห็นพ่อคนอื่นน้ำตาไหลคิดถึงพ่อถึงแม่ของเราทำอย่างไรท่านจะได้มานั่งอย่างนี้ไปเอาพ่อเอาแม่พี่น้องชาวเมืองเลยพูดกันโจเจโจเจได้ขึ้นสวรรค์นำลูกลูกพามาขึ้นสวรรค์นะพูดภาษาเมืองเลยในจิตใจเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้ถ้ามีในจิตใจผู้ใดบุคคลนั้นจะไม่ออกจากศาสนาแม้จะมีเงินมาจ้างเป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาจะเอาทำไมจึงบอกว่าศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมณเณนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกสมิงศรัทธาที่มีคุณชาติเป็นรากแก้วอย่างลงแล้วไม่หวั่นไหวในศาสนาเทเวนวาเทวดาก็ดีมารก็ดีพรหมก็ดีเกณจิวาผู้ใดในโลกนี้สมณะพามเนนวาสมณะพามศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็ดีไม่สามารถนำใจเขาออกไปได้ เดี๋ยวนี้อะไรมาปลิวว่อนไปหมดเมืองไทยเป็นอย่างไรชาวพุทธเราเป็นอย่างไรทีนี้เราก็มาสรุปประมวลในใจเราวันนี้ฟังธรรมกันนี้แล้วพอจะมองอะไรออกหรือยังพอจะเห็นทางหรือยังเหมือนได้ยินเสียงกู่ท่ามกลางดงลึกหรือยังกู่กู่ห้องเทิงดานดอยสูงว่ามาเด้ออย่าสมัวเมาดนไพ่สนแสนต่ำให้ฟังเสียงผู้พันหูขานเอิ่นกูเอาเจ้าสิเห็นกระบวนเบื้องทางลงห้าหอมพ่อได้เห็นบอนเบื้องทางเหลียวบอนสิตนวันนี้ถ้าฟังถูกเข้าใจพระพุทธเจ้าเรียกชื่อว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอิ่นผู้ได้ยินเสียงกู่จากอริยชนแล้วไม่หลงทางในวัฏสงสารชีวิตของท่านจะเดินตรงทีนี้เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเอาละจบกันกลับไปบ้านจะมีเครื่องวัดท่านเข้าถึงธรรมระดับนี้ไหมลองตั้งปัญหาถามใจเดี๋ยวนี้เลยแล้วตอบเอาเองกลับไปนี้มีคนมาถามจ้างท่านไปนั่งหลับหูหลับตานิเพทะพรารามได้อะไรมีแต่ปวดแข้งปวดขามีแต่สูญเสียเงินทองต้องกินต้องทานเสียอิสรภาพมาเข้าศาสนาผมเถอะเข้าลัทธิผมเถอะผมจะให้เงินท่านจะไม่ทุกข์ไม่ยากท่านจะหมดหนี้หมดสินจ่ายทันทีเลยล่วงหน้าเอาไหมสัก5 ล้านบาทวัดไม่ต้องเข้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องนอบอาจารย์สมภพจะไปเสือกหัวเราเอาไหมแล้วก็ตอบดูในใจถ้ามันบอกว่าเอายังเข้าไม่ถึงโสตปัตติยังฆะธรรมบุญที่ท่านทำมาก็ไม่ได้เสียหายท่านยังได้รับอยู่แต่นรกก็ยังเปิดรอท่านอยู่ท่านจะมีโอกาสทำชั่วอีกจึงบอกว่าอปริมุตโตจะนิระโยยังไม่พ้นจากนรกแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เอาอย่าว่าแต่5 ล้าน 10 ล้านฉันก็ไม่เอาท่านก็ให้คะแนนตนเองได้เลยว่าบัดนี้หมดโอกาสที่ท่านจะตกนรกเหมือนนายสุปพุทธกุฏิเป็นคนโลกเรือนฟังธรรมกันนี้เข้าใจพระอินทร์ถามจ้างเพราะแกไปขอทานฉันจะให้100,000กหาปณะเลิกพูดได้แล้วพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิท่านโง่เหลือเกินท่านงมงายเหลือเกินพระพุทธพระธรรมช่วยอะไรท่านไม่ได้ฉันให้100,000กหาปณะไปเถอะไปหาซื้อกินอย่าพูดคำนี้ให้ฉันได้กินฉันสงสารความโง่ของท่านนายสุปพุทธกุฏิเป็นคนโลกเรือนขอทานเนี่ยเขาเข้าถึงธรรมอันนี้เขามองหน้าถามว่าท่านเป็นใครข้าพเจ้าเป็นเทวดาว่าแล้วก็แปลงร่างเป็นเทวดาให้ดูสงสารความโง่ของท่านนายสุปพุทธกุฏิชี้หน่อยอเปหิเทวเตเตหิใสหัวมึงไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วอย่าให้ได้เห็นหน้าอีกเลยน้อยเนี่ยมาบอกให้ออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรนะพระอินทร์น้อมเสียนอภิวาทอาหารจะสีระสัมปันเนจิระรัฏฐสัมมาหิเตสัมมาปปัชชิเตวันเทพมจริยะปรายเนยังนมัสสันติเทวตาเทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายน้อมเสียนอภิวาทท่านข้าพระเจ้าขอไหว้ท่านผู้มีศีลผู้มีจิตใจตั้งมั่นผู้มีพรหมจรรย์จริยธรรมอันประเสริฐอยู่เฉพาะหน้านี้จงรู้เถิดว่าข้าพระเจ้าขอเข้าถึงท่านเป็นที่พึ่งถ้าจิตใจระดับนี้เทวดาไหว้ไม่ใช่ไหว้เทวดาท่านเอาไปให้คะแนนตนเองการกล่าวธรรมิกถาบัดนี้เวลาก็ถึงฟ้าสางเหลืออีก 3-4 นาทีก็ 7 โมงฝากท่านธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นของชาวพุทธไทยในปัจจุบันถ้าเข้าถึงอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงศาสนาอื่นจะมาทำร้ายไม่ต้องเป็นห่วงตัวเราเองจะต้องไปตกนรกไม่ต้องเป็นห่วงนักการเมืองถ้านักการเมืองเข้าถึงคุณทำอันนี้หมดโอกาสที่เขาจะกินบ้านกินเมืองแต่ถ้าหากสังคมทั้งหมดยังขาดแคลนทำอันนี้ก็ชื่อว่าคนของเราอยู่นอกศาสนาทำอย่างไรจะช่วยกันเข้าถึงตรงนี้ทั้งครูทั้งพระจะต้องมาพิจารณากันถ้ามีทำอันนี้ครบก็บูรณาการของชีวิตและสังคมสมบูรณ์แบบขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมโสตปฏิยังคะนี้จงอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งจิตใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่าง่อนแน่นคลอนแคลนอย่าได้หลงออกไปสู่นอกทางอย่าได้เวียนวนอยู่ในป่ารกดงชัดป่าทึบตรงหนา แห่งวัฏสงสารจงถึงความมั่นใจจงถึงความเบาใจจงถึงความแกล้วกล้าในจริยธรรมด้วยโสตปฏิยังคธรรมดังกล่าวมาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอเราพร้อมกันแผ่เมตตาไหว้พระจบแล้วจึงกล่าวคำลาสิกขาบทสมาทานศีล5ปัญหามีไหมเอามาถ้าไม่ได้ตอบก็จะตอบบันทึกเสียงให้มันเป็นหลักฐานทางวิชาการอะไรไว้พร้อมเสร็จแล้วจะส่งคืนไปที่สำนักงานสำนักงานประถมศึกษาพันลนาคิดว่าคงจะมากนะอีกสักประเดี๋ยวจะมีชาวกรุงเทพมหานครคณะหนึ่งจะมาหามาฟังธรรมอีกก็คงจะเป็นเวลาที่ไม่ค่อยจะพอก็ต้องเป็นหนี้ท่านจะตอบบันทึกเสียงบางทีเราจะได้ถอดมาพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการที่เราได้มาอบรมมาประชุมกันเป็นเล่มหนังสือเล็กๆก็ยิ่งจะเป็นการดีอีกด้วยมันจะมีคุณค่าอยู่ในตัวมันอะไรนะเราพร้อมเพียงกันหันหน้าเข้ามาทางพระประธานที่เนี่ยไหว้พระ หารังสัมมาสัมพุทโธภะคะพุทธายภะคะวันตังอะภิวาเทนสัม พระคุณเจ้าทั้งหลายพร้อมกันด้วยบาลีคาถาเมตตาสูตรพร้อมเพียงกันวันนี้ใช้ภาษาบาลีล้วนซะสุขิโนวาเขมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตายเกจิปานาพุทธาติตัสสาวาทาวราวานาวเสสาติภาวะเยมหันตาวามาเสมาสกาอนุกัตุราติตาวะเยจาริตาเยจัตุเรวะสันติอวิทุเรสุขิตาทานะปะโรปะรังนิโกเปทานาติมันเยตากาทาจินังเจนจิปายาโรสนาปฏิกะ ยานันยมัญญาสะตุงกามิชัยมัตตายะธานิยังปุตตังอายุสาเอกะตัมมนุราเควัมปิสาปะปุตเตสุมาณะสัมภาวะเยอปริมานังเมตัญจะสัมภโรกาสมิงมาณะสัมภาวะเยอปริมาณ